pogadali. Ja jestem fanem Militarium, więc uwielbiam Twierdzę Modlin, którą staram się odwiedzić raz na rok albo raz na dwa lata. I w tej chwili tam się bardzo dużo fajnych rzeczy zadziało. Jest Centrum Edukacji Historycznej. Koszary główne zostały udostępnione do zwiedzania. Można tam jeździć busikami i zwiedzać rozmaite ukryte miejsca na terenie twierdzy. Zresztą nie tylko w samych koszarach, bo Twierdza Modlin to nie są tylko koszary główne, najdłuższy budynek w Europie, ale też dużo innych takich, powiedzmy, militarnych obiektów na tym terenie. To przez lata było niedostępne do turystów, ta twierdza, prawda? Nie, no, tam przez cały czas tam stacjonowało wojsko praktycznie od początku istnienia, bo twierdza została założona przez Francuzów, a potem... Za czasów napoleońskich. Tak, a potem jakby została rozbudowana przez Rosjan, tak? Właśnie to, co teraz widzimy, to jest rosyjska twierdza w 95% praktycznie. Tych francuskich fortyfikacji zostało bardzo mało. Są w dosyć kiepskim stanie. Tak, została udostępniona, się wszystko można już tam zobaczyć, a przez dziesięciolecia, czy tam prawie stulecia, można powiedzieć, to stacjonowało tam wojsko, które stamtąd się wyprowadziło w 93 roku, niemniej jednak no, niestety ten obiekt niszczał po prostu przez kilkanaście lat. I to jest smutne trochę, dlatego że właściwie nic tak źle nie zrobiło twierdzy niż Wolna Polska, tak, bo po prostu nie było pomysłu, nie było pieniędzy. Nie było pieniędzy, to jest bardzo duży obiekt, więc jeżeli ktoś to kupił, to został wystawiony na sprzedaż przez Agencję Mienia Wojskowego, było chyba 17 przetargów, do których nikt się nie zgłaszał, tam jakieś były pomysły, że tam kasyno zrobią, coś tam jakieś, ale generalnie rzecz biorąc kupił to w końcu polski przedsiębiorca z Poznania. No i coś tam kombinuję. To są naprawdę bardzo, bardzo fajne historie i warto tam wejść. No, już sobie zwiedzimy tą twierdzę, no to oczywiście Kampinoski Park Narodowy. Moim ulubionym miejscem jest też Puszcza Biała i znowu znajdujemy się nad Bugiem. Są takie bardzo dzikie miejsca już po prostu. Gdzie ta Puszcza Biała dokładnie jest? Proszę ją umiejscowić, bo może nie wiedzą. No to tam, powiedzmy, jedziemy sobie na Wyszków i widzimy już lasy Puszczy Białej, tak, jeżeli z Warszawy jedziemy, tak. Jest tam Bóg, jest tak zwane Wielkie Koło, Szumin, dom Hansena, absolutnie dzikie miejsce. Mało turystów, jak ktoś lubi, jak nie ma dużo tłumów, to warto, żeby tam się wybrał. My utrzymujemy sieć szlaków pieszych i rowerowych. Właśnie wszędzie są odnowione, piesze zwłaszcza, więc warto nimi podążać i obejrzeć te wspaniałości przyrodnicze w tamtym miejscu. To teraz wróćmy do Żerardowa, do pana Łukasza Kasperczyka. Te fabryki, które teraz zwiedzają turyści, to funkcjonowały mniej więcej do końca czasów PRL-u? No one funkcjonowały do 1997 roku. To był dłużej. Czyli do końca XX wieku i jakby, no 97 to jest upadek, likwidacja fabryki. Taką datę przyjmujemy. Oczywiście były różne pomysły, jak gdyby odgrzewania i przyjeżdżali celebryci, projektowali nam różne konfekcje obrusowe. Kilka razy spółka zmieniała właścicieli. Ale tak naprawdę już później nie miał nikt pomysłu, żeby ta fabryka powróciła do latach świetności. Zresztą trudno, żeby powróciła do latach świetności, też był problem z dostępem lnu, więc trzeba było ten sprowadzać, czy to właśnie ze wschodniej granicy, czy nawet z Chin, więc te wszystkie próby kończyły się niepowodzeniem. I tak naprawdę jedyną teraz pozostałą częścią fabryki, bo oczywiście dążymy do tego, żeby jednak to dziedzictwo niematerialne i ta tradycja, historia w Żerardowie była. Wykupiliśmy dwa lata temu, ostatnią funkcjonującą fabrykę żakardów od prywatnego właściciela i przenieśliśmy tą całą małą mikro-mini fabrykę do Muzeum Mniarstwa imienia Filipa de Girarda, wynalazcy i pierwszego dyrektora fabryki, od którego zresztą pochodzi nazwa Żyrardowa. Filip de Girard, który przyjechał, wymyślił, tutaj wygrał konkurs na maszynę mechaniczną do tkania i on zrobił jeszcze kilka innych ciekawych też, że tak powiem, rozwiązań, turbin wodnych i no, taki był sprytny konstruktor, więc zapisał się w historii. Zresztą pomnik stoi przed resursą w Żerardowie, więc jak ktoś przyjedzie, to na pewno go zobaczy. I przenieśliśmy tą fabrykę teraz do Muzeum Mniarstwa i produkujemy produkujemy właśnie swoje tkaniny, które jeszcze sami projektujemy, więc mamy swoje unikatowe żakardy, z których później produkujemy między innymi gadżety, obrusy, serwety. I chcemy, żeby to, zresztą dążenia też dyrektora Muzeum Liniarstwa są takie właśnie, żeby to muzeum było ciągle żywe, więc całe wakacje odbywają się warsztaty w Muzeum Liniarstwa, być jak dawny mistrz, czyli przywracamy wszystkie te zawody, które zostały po prostu zapomniane i których już w Żyrardowie nie ma, ale też kultywujemy tych ostatnich jeszcze żyjących jak gdyby pracowników fabryki liniarstwa. Wydaliśmy przewodniki i wspomnienia tych pracowników, właśnie żeby można poznać dogłębnie tą historię miasta i fabryki. Pani Dorota Zmińkowska chciała coś powiedzieć. Tak, no bo pan włączył tutaj już możliwość mówienia o innych rzeczach niż tylko industrial. No i też bym chciała dołączyć do listy ulubionych miejsc do zwiedzania, takich, które możemy zarekomendować. Kontrlista. Kontrlista zdecydowanie. Bo jakby najpierw z obowiązku trochę, chociaż też z sympatią dużą. Szlak Książąt Mazowieckich, nasze jakby cztery przede wszystkim podstawowe zamki. Przewodnik szlaku do pobrania na naszych stronach internetowych, to już zostawiam państwu. Ale serce moje na pewno jest... Jakie to zamki, może jeszcze wyjaśnimy? W Ciechanowie, w Czersku, w Liwie i o czwartym zapomniałam. Dobrze, to jednak odsyłam do przewodnika. Zagadka dla środy słuchaczy. Do wygrania przewodnik industrialnego Mazowsza może być. Na razie jakby nie do kupienia i nie będzie do kupienia. Będziemy go tylko rozdawać przy różnych okazjach, więc myślę, że to jest dobry pomysł i tutaj 10 przewodników do pana redaktora podrzucę. Natomiast chciałam wspomnieć o skansenach, dlatego że to są takie obiekty, którymi Mazowsze może się naprawdę poszczycić. Oczywiście dwa największe, takie, które to wymagają wypadu całodniowego, też z ofertą warsztatów, różnych aktywności, w szczególności dla rodzin będzie to ciekawa oferta, ale nie tylko. To jest skansen w Sierpcu, skansen w Radomiu, to są te największe, ale mamy też takie ciekawostki, jak na przykład skansen w Wiączyminie, osadnictwo holenderskiego, które w ogóle pokazuje, w jaki sposób Polska, wtedy bardzo otwarta na różne inne narodowości, na inne różne wyznania, jakby jak stała w otwartych drzwiach dla Holendrów, Holendrów dzisiaj by powiedzieć. I można zjeść tam też powidła u Andrzeja. Można zjeść powidła Andrzeja, ale można przede wszystkim zobaczyć, jak ludzie w symbiozie z rzeką, która jednak przynajmniej raz w roku wylewała, żyli, jak wykorzystywali tę wodę, która wiadomo było, że podejdzie i narobi szkód, jak oni zamiast szkód wykorzystywali to dlatego, żeby lepiej prowadzić gospodarstwa. Od niedawno otwarte jest Centrum Folkloru Polskiego w Otrębusach, więc to jest takie miejsce centrum, jeżeli o folklorze mowa, to myślę, że warto jest pojechać do siedziby zespołu Mazowsze właśnie do tego Centrum Folkloru i stamtąd zacząć. To już jest Karolin chyba właściwie? Tak, to już jest właściwie Karolin, tak się nazywa w ogóle ta posiadłość, to miejsce. No i skansen w Kurpiach, więc o skansenach chciałam powiedzieć, a w kontrze do Puszczy Białej chciałam zarekomendować ostatnie odkrycie, znaczy wiadomo było, że to puszcza jest, ale miałam okazję przez ostatnie 2 lata ją penetrować, rowerem zresztą. To jest Puszcza Kozienicka, więc myślę, że jakby walorami ona nie ustępuje Puszczy Kampinoskiej. Może nawet ją przebija, a godzinę 30 od Warszawy i miejsce absolutnie urokliwe, tak? I ludzi troszkę mniej. Tak, to jest też bardzo cenna informacja właśnie dla turystów. Natomiast wrócę teraz do pani Doroty Słowińskiej Kamasy. Tu pan Łukasz Kasperczyk opowiadał o tym, skąd wzięła się nazwa Żyrardu, że to od Francuza nazwiskiem Girard. A niech pani opowie, kto patronuje muzeum, którym pani kieruje? Patronuje Stefan Wojda. Co to za postać? To jest archeolog, który w latach 60. pełnił funkcję konserwatora zabytków na województwo mazowieckie i ponieważ zlecono mu w owym czasie bardzo trudne zadanie opieki nad stanowiskami archeologicznymi, które właściwie były niezarejestrowane, stworzył on w latach 60. unikatową metodę która pozwalała na rejestrowanie stanowisk. Dzisiaj tę metodę nazywamy archeologicznym zdjęciem Polski. Jest to metoda do dziś stosowana w archeologii i jedna z najważniejszych metod, które służą do tego, aby rejestrować i weryfikować stanowiska archeologiczne. I ta metoda przyczyniła się do tego, żeby zwiększyć w sposób absolutnie taki no, zaskakujący bazę danych dotyczącą właśnie osadnictwa pradziejowego w szerokim kontekście, ponieważ znanych było kilkadziesiąt stanowisk na terenie Mazowsza, tyle było zarejestrowanych. A w wyniku pracy Stefana Wojdy ta ilość wzrosła do kilkuset stanowisk, w tym natrafiony na ślady unikatowego ośrodka, w którym produkowano żelazo, i to całkowicie zmieniło obraz Mazowsza, które uznawano przez bardzo długi czas jako teren nieciekawy dla osadnictwa pradziejowego, a tymczasem badania powierzchniowe, później badania wykopaliskowe, które były prowadzone, pokazały zupełnie inny obraz Mazowsza, zarówno w odniesieniu do tego czasu bezpośrednio wiążącego się z ośrodkiem hutniczym, jak również do innych okresów, na przykład do wcześnego średniowiecza, pokazując, że również to był bardzo prężnie działający teren. Tu padła nazwa miejscowości Otrębusy, leżącej właśnie na trasie tej kolejki WKD, która jeszcze przed laty to miała stację końcową na ulicy Nowogrodzkiej, ale to były czasy lata 60. Teraz dojeżdża tylko mniej więcej do skrzyżowania Alei Jerozolimskich i Jana Pawła II. Otrębusy, mnie się kojarzy adres, jak miałbym mieć Otrębuski, to jest Franciszkańska 13, bo tam przez lata licealno-studenckich gęsto i często pomieszkiwałem w rezydencji znanego polskiego śpiewaka Bernarda Ładysza. Natomiast Otrębusy słynął jako Muzeum Motoryzacji i Techniki. Może o tym powiedzmy troszkę. Skąd, co to za placówka jest? Też rozumiem, że jest na tym szlaku industrialnym. Tak, tak, bo to jest jeden z największych zbiorów samochodów, tak? To jest Muzeum Motoryzacji i autobusów, tak? Muzeum Motoryzacji w Otrębusach. Ciekawa historia, dlatego że to jest muzeum, które powstało w oparciu o prywatne zbiory. No właśnie, prywatną właśnie. Kolekcję i prywatną pasję rodzinną. Dzisiaj już oczywiście wpisane do rejestru muzeów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale tak, ono na szlaku jest i mówiliśmy dużo o kolei, a nie powiedzieliśmy o samochodach, więc jeżeli ktoś stare samochody, stare motocykle, to myślę, że tam warto jest przyjechać. Od kolejki kawałeczek trzeba dojść, ale jak już się dojdzie do Karolina, to już później jest zrzut naprawdę beretem w stronę, przy drodze 719 to muzeum jest bezpośrednio, tam można dojść albo zaparkować samochód i zwiedzić muzeum. A do rozmowy w Trójce pod Księżycem powrócimy za moment. Come over here. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do rozmowy o walorach turystycznych Mazowsza. Powiedzmy teraz może o właśnie o geograficznych granicach Mazowsza. Województwo mazowieckie to jest pojęcie administracyjne. Ono grupuje też rejony, które formalnie należą do regionu świętokrzyskiego, czy nawet Małopolski, czy do Podlasia. Tak, znaczy... Pan Rafał Modzelewski. Tak. Województwo mazowieckie nie pokrywa się geograficznie w 100% z Mazowszem, tak? Tam są pewne różnice. o ile na północy, powiedzmy, z grubsza ta granica województwa jest granicą też rzeczywiście z Warmią, no to tyle już na południu tak nie ma, bo troszeczkę województwo mazowieckie połknęło jakby historycznie Małopolski, tak? Czyli właśnie Radom. Z drugiej strony jest na odwrót, tak? Bo jest trochę Podlasia w województwie mazowieckim, ale jest trochę Mazowsza w województwie podlaskim, tak? I na zachodzie jest to samo, tak? To znaczy trochę województwo łódzkie nam zabrało też geograficznego Mazowsza. No ale ten, kto tworzył reformę tych województw, chyba to był 97 rok to był, tak? No tak. No to pewnie liczył jakoś potencjały miejskie poszczególnych miast i w ten sposób wytyczył te granice. No, mi się wydaje, że ten pomysł był bardzo dobry i to działa po prostu do dzisiaj, tak? Czyli dzięki temu województwo mazowieckie jest takie bardziej wszechstronnie, tak, turystycznie. Wielokulturowe się zrobiło dzięki temu. No właśnie, rozmawialiśmy o tym, że 4 km od Białorusi jest, tak? Tam, gdzie Bóg płynie. Czy ten szlak industrialny Mazowsza obejmuje wszystkie, powiedzmy, powiaty województwa mazowieckiego, czy nie? Pytanie, czy w każdym powiecie będzie jakiś obiekt? Właśnie. Pewnie w większości tak, chociaż widzę tutaj pan Rafał kiwa głową, że chyba nie. No, zachodnie, tak jak powiedzieliśmy, części województwa dominują. W tych dużych obiektach chyba nic na wschodzie nie ma. Znaczy tak, no bo tutaj jakby uprzemysłowienie tego, no, naszego obecnie województwa mazowieckiego było dość nierównomierne. Tak? Czyli tutaj mamy Warszawę, obiekty skupione wokół kolei warszawsko-wiedeńskiej, Żyrardów, Radom. I tam jest tych obiektów po prostu bardzo dużo. Natomiast no, są tereny właściwie takie, gdzie po prostu nie było. No, tam jakaś głęboka kongresówka, no to po prostu tam właściwie nic nie ma industrialnego. Aczkolwiek no, już rozmawiamy o tym, że wpadły nam do głowy jakieś kolejne obiekty i być może jak kiedyś będziemy robić wydanie drugie, no to uzupełnimy o kolejne, tak? Natomiast no, na pewno są powiaty, w których będzie trudno dosyć znaleźć coś takiego stricte industrialnego, czy postprzemysłowego. Tu widzę, że na szlaku takiej wycieczki poświęconej właśnie prezentacji tego industrialnego Mazowsza znajduje się też miejscowość, stolica powiatu Białobrzegi, to jest nad Pilicą. I tam rekomendujecie Most Piłsudskiego. Dlaczego akurat ten obiekt? No bo to jest po prostu bardzo ciekawy most. Zresztą jest jeszcze taki most pod Łowiczem. No niestety nie jest to już województwo mazowieckie, ale też generalnie rzecz biorąc jest to zabytek techniki, no bo tutaj jakby ten przewodnik to nie jest już tylko i wyłącznie same kominy, tak? My tutaj mamy troszeczkę też inne tematy. Bo na przykład mamy Muzeum Komputerów, już sam Pruszków jakby też nie jest takim stricte industrialem, no bo jakby powstał to Centrum Starożytnego Hutnictwa, no to powstało wtedy, jak nikt nie miał w ogóle pojęcia o przemyśle, tak? Natomiast no, jest powiedzmy taki preindustrial. W związku z tym mamy tu też trochę takich technicznych zabytków, które no niekoniecznie od razu się kojarzą z piecem węglowym i tam, nie wiem, no, z jakimś tam spalinową lokomotywą. I to myślę, że to jest akurat bardzo, bardzo dobre po prostu. Ja tylko dodam, że ten most zasłynął też w polskiej historii podczas II wojny światowej, bo tam na nim został zatrzymany przez radomskie gestapo cichociemny porucznik Jan Rogowski Czarka. To na skutek zdrady takiego agenta po prostu do niemotor Wojnowskiego, który został potem zlikwidowany przez oddział podkomendnych Ponurego w Górach Świętokrzyskich. Jest zresztą obelisk w Białobrzegach za mostem poświęcony tej tragicznej historii. Jeszcze wróciłbym do pani Zbińkowskiej. Nie mówiliśmy jeszcze tutaj o Półtusku. Często to miasto odwiedzałem. Bywałem na tym zamku, w którym spał Napoleon przed wiekami. Obecnie jest on we władaniu Towarzystwa Polonia, zdaje się, to jest kontakty z Polonią zagraniczną, tam się odbywają zjazdy. Półtusk słynie też z najdłuższego chyba rynku w Europie zachowanego. No i też słynie z malowniczego zakola Narwi, do którego można też pływać rozmaitymi środkami lokomocji. Tak, to miejsce, obiekt, o którym pan redaktor wspomniał, to Dom Polonii w Pułtusku dzisiaj, umiejscowiony faktycznie w byłym pałacu biskupów, który cały czas jakby świadczy usługi hotelowe, doskonałą ma kuchnię, więc to jest super pomysł, żeby tam się zatrzymać. Natomiast tak rynek, jak i właśnie Dom Polonii znajduje się, co warto wiedzieć, na wyspie, dlatego że ta rzeka, która okala właśnie łącznie z kościołem, ewidentnie jest to wyspa z formalnego punktu widzenia. Trzeba przejść przez most, żeby stanąć na rynku. No tam jest jeszcze parę ciekawostek w Pułtusku, dlatego że są kawałki meteorytu, jest cudowne sklepienie w katedrze. Rynek, o którym pan wspomniał, przede wszystkim jest żywym rynkiem, bo on w każdą sobotę tam naprawdę nie dość, że najdłuższy w Europie, to jest cały po brzegi wypełniony towarami lokalnymi i nie tylko, więc zakupy też można zrobić. Można popływać gondolami, są świetne ścieżki rowerowe. Do Pułtuska warto na weekend też pojechać. No jeszcze dodam, że tam są oryginalne mury miejskie. To jest rzadkość w ogóle. Były oryginalne w tak małym miasteczku jak właśnie Pułtusk. Także to jest takie miejsce, gdzie można spokojnie cały weekend właśnie spędzić i tylko zwiedzać, bo jest kolegiata, jeszcze kilka innych kościołów, takie no, zabytki cmentarne też bardzo ciekawe. Muzeum? Muzeum regionalne, tak. Oczywiście, od którego warto zacząć. Tak. A propos jeszcze kulinariów w Pułtusku, to przed laty, pamiętam, była wspaniała, nie już niestety chyba restauracja Arkadia na rynku w Pułtusku, gdzie można było rzeczywiście jedząc te dania mocno nasycone regionalnie z nimi smakami, rzeczywiście połknąć język, to, czego się samemu prawie doświadczyłem. Wróćmy teraz do Żyradowa i pana Łukasza Kasprczyka. Jeśli miałbym wymienić takie dwa wydarzenia, dwie postacie związane z Żyradowem, to mi się nasuwa tłumacz chyba mojej ulubionej powieści w dziedzinie literatury światowej, Paweł Hulka-Laskowski, czyli Przygody dobrego wojaka Szwejka. On był z urodzenia chyba mieszkańcem Żyradowa. Tak, mieszkał z urodzenia, nawet do dzisiaj mieszkają potomkowie Pawła Hulki-Laskowskiego, wnuk Pawła, z którym jesteśmy w stałym kontakcie. I mocno jest skultywowany Paweł Hulka-Laskowski. Świętowaliśmy 2 lata temu rocznicę okrągłe śmierci urodzin Pawła Hulki. No i mój Żyrardów, który książka Pawła Hulki-Laskowskiego, który pięknie opisuje Żyrardów, do dzisiaj jest lekturą obowiązkową. Albo przed przyjazdem do Żyrardowa, albo po, zazwyczaj tak to się dzieje, zwłaszcza jak odwiedzamy izbę Pawła Hulki-Laskowskiego, który jest częścią Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. No a drugie takie wydarzenie to było wydarzenie dramatyczne z czasów II Rzeczypospolitej. Mam tam na myśli zabójstwo dyrektora potężnego zakładu w Żyrardowskim. Zabójstwo miało miejsce w Warszawie przy ulicy Mazowieckiej. Gastona Kellera Badin dokonał tego chyba Juliusz Błachowski, ile mnie pamięci mieli, były bojowiec PPS-u. Tak było. Ja nie jestem historykiem, co prawda, więc nie chciałbym rozwijać tego wątku, ale tych wątków kryminalistycznych jest też dużo, dużo więcej. Choćby sam Skrowaczewski, który też został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach. No właśnie. Ale może mniej makabryczne teraz tematy weźmy przed mikrofon. Chciałem teraz zapytać o pana Rafała Modzelewskiego o to, jakie, co pan, czy Mazowieckie Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej organizuje wycieczki indywidualne, grupowe, jaką macie ofertę, czy jest też jakaś specjalna oferta dla szkół, bo bardzo modne są zielone szkoły, ten okres się właśnie rozpoczyna teraz. Mamy kilkanaście kół i klubów w PTTK Mazowsze, które się zajmują bardzo różnymi jakby, powiedzmy sobie, rodzajami turystyki. Czyli mamy koło stricte kolarskie, Vagabundus, mamy koła górskie, turystyki górskiej, Matragona. Mamy dużo kół i klubów o bardzo różnych dyscyplinach turystycznych. Są to kluby rowerowe, kluby górskie, turystyki górskiej, turystyki pieszej, kluby środowiskowe, czyli takie, które przy jakichś zakładach istnieją. W naszym oddziale działa około 900 członków. No i program jest bardzo bogaty, tak? Także zapraszamy, żeby się do nas zapisać. przystąpić do którego szkoła, klubu i właściwie tych imprez to jest tyle, że ja, po prostu ja nie jestem w stanie tego wymienić, bo szczerze mówiąc nawet nie wiem czasami, kto, po prostu, który klub co organizuje, tak? Ja, jeżeli mogę włączyć się w tym momencie, to powiem też o filozofii działania Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, bo my jesteśmy stowarzyszeniem, które świadczy bezpłatnie usługi na rzecz naszych członków. Jesteśmy też po to, żeby ułatwiać przedsiębiorcom funkcjonowanie. Więc sami wycieczek nie organizujemy, ale jeżeli jakieś biuro podróży, lokalne w szczególności, chciałoby korzystać z naszej wiedzy i oferować wycieczki szlakiem industrialnego Mazowsza, ale także wszystkich innych, tak, książąt mazowieckich, czerpać z naszej wiedzy. To my jesteśmy po to, żeby podpowiedzieć, pomóc. Drzwi otwarte są dla tych, którzy tę turystykę chcą propagować i także komercjalizować, bo po to to robimy. To teraz wrócę jeszcze do pani Doroty Słowińskiej-Kamasy. Niech pani powie, jak tą waszą placówkę można zwiedzać, kiedy, w jakich godzinach, czy są przewodnicy, można jakieś tam zamawiać po prostu na zwiedzanie przez grupy szkolne, czy nie tylko szkolne, jak to działa, krótko mówiąc. Muzeum jest czynne w tygodniu od wtorku do piątku w godzinach od 9 do 15. W soboty jesteśmy czynni od 11 do godziny również 15. Natomiast naszej wystawie towarzyszy wiele różnego rodzaju wydarzeń, które organizujemy. Tak naprawdę nasze muzeum jest takim swoistym ośrodkiem kultury, w którym rocznie organizowanych jest ponad 300 różnego rodzaju wydarzeń. To są pokazy eksperymentalne wytopów, festiwale archeologiczne, koncerty, prelekcje, lekcje, warsztaty, pokazy archeologii doświadczalnej. I wtedy jest możliwość zwiedzania w innych godzinach naszego muzeum i przy okazji również uczestniczenia w bardzo ciekawych warsztatach i spotkaniach. Nasze muzeum zajmuje się również historią miasta Pruszkowa, a to jest historia miasta przemysłowego, najpierw osady przemysłowej, fabryk takich jak fabryka porcelitu założona przez Jakuba Teichfelda, czy do dziś istniejąca fabryka ołówków prowadzona przez rodzinę Majewskich. To są nieistniejące już zakłady taboru kolejowego, czy fabryka specjalizująca się w produkcji obrabiarek, popularnie nazywana mechanikami. Zajmujemy się historią miasta, zapraszamy również na wystawy poświęcone innym tematom, ponieważ pod koniec maja zapraszamy na przykład do zwiedzania wystawy poświęconej twórczości Bogdana Butenki, która z nami będzie niemal do końca wakacji. To są takie różne wydarzenia, z których można korzystać i nasze muzeum można wtedy odwiedzać, tak jak wspomniałam, w zupełnie innych godzinach niż te, które normalnie są wyznaczone. Dodam tylko, Bogdan Butenko, słynny ilustrator, grafik, plastyk, szczególnie literatury dziecięcej, a twórca takiej kultowej postaci dla mojego pokolenia, Gapiszona, Przygody Gapiszona, to było takim a la komiks dla takich małych dzieci. To było potem kilkanaście zeszytów zostało opublikowanych o tych perypetiach tego zabawnego bohatera w takiej czapce charakterystycznej. A do rozmowy w Trójce pod Księżycem powrócimy za moment. Think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life got nowhere left to hide. It looks like love has finally found. Powracamy do rozmowy w Trójce pod Księżycem, poświęconej turystyce, szeroko rozumianej, ze szczególnym akcentem na Mazowsze. Chciałem zapytać teraz pana Łukasza Kasperczyka o dzieje Żyrardowa przez pryzmat wydarzeń i postaci związanych z tym miastem. Jakby taką najważniejszym wydarzeniem, które tak naprawdę odnosi się w ogóle do całej tradycji dziedzictwa, które kultywujemy Żyrardowa, to jest Święto Lnu, które odbywa się w czerwcu w tym roku. Zapraszamy 23, 24, 25 czerwca. Ja bym chyba nie chciał wymieniać żadnego nazwiska. Chyba taki hołd, który chciałbym oddać, to są to po prostu żyrardowskie szpularki, które 140 lat temu, właśnie wczoraj świętowaliśmy i będziemy świętować przez kilka dni jakby rocznicę, 140. rocznicę strajku robotnic. To był pierwszy strajk na ziemiach polskich, który się odbył właśnie w Żyrardowie, które walczyły po prostu o godne życie i godne zarobki w fabryce. I to jest chyba jedno z ważniejszych wydarzeń i jedna z ważniejszych dat na mapie Żyrardowa. Tą tradycję kultywujemy poprzez rekonstrukcję i widowisko strajku szpularek, które się odbywa we wrześniu podczas Europejskich Dni Dziedzictwa. W tym roku zapraszamy Państwa na to wydarzenie 17 września. Wtedy można na żywo poczuć, że tak powiem, historię i tą tradycję, która no, dość mocno przemawia na tych wydarzeniach. To teraz bym jeszcze zapytał panią Dorotę Słowińską-Kamasę. Wspomniała pani, że muzeum wprawdzie nazywa się Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, ale też pielęgnuje dzieje Pruszkowa pod innym kątem. Czy też jakieś postacie słynne, związane z tym miastem też macie w swoich gablotach? My przygotowujemy różnego rodzaju projekty i wystawy, które mają za zadanie przybliżanie historii miasta, tej historii współczesnej. Trudno tutaj też mówić o konkretnych nazwiskach, bo to my znajdujemy się w historycznym miejscu, które którego ostatnimi właścicielami byli hrabiostwo potulickcy. I oni byli niezwykle ważnymi postaciami dla historii miasta. Ważne były rodziny związane z pruszkowskim przemysłem, takie jak te, o których wspominałam wcześniej, czyli rodzina Teichfeldów, czy też rodzina Majewskich. To są te nazwiska, które związane są z historią miasta. Tak samo Bogdan Butenko jest związany z historią miasta, ponieważ przez wiele lat mieszkał w Pruszkowie i był uczniem jednego z pruszkowskich liceów, liceum imienia Tomasza Zana w Pruszkowie. I to są te nazwiska, historie, czy też tematy, o których staramy się opowiadać i je przybliżać w naszym muzeum. Ze swojej perspektywy często, teraz coś powiem, często spędzam sezony od wiosny do jesieni nad Pilicą i od kilku lat obserwuję narastającą popularność turystyki kajakowej. Czy to jest rzeczywiście coś nowego, coś, co się w ostatnich latach bardzo upowszechniło? Jest to widoczne na rozmaitych akwenach mazowieckich? Tak, jeżeli rzecznych okresach, zwłaszcza. Tak. Oczywiście, tak jak żeśmy wspominali wcześniej, we wcześniejszych fragmentach o pandemii, to faktycznie tak się zdarzyło, że w pandemii Mazowsze jakoś zaczęło być bardziej odkrywane, ale ludzie też sami dla siebie zaczęli bardziej chyba dbać o pewną równowagę w życiu i chętni, mam wrażenie i nadzieję, cały czas korzystają z uroków przyrody, więc kajaki to jest coś, co zdecydowanie wyróżnia Mazowsze na tle innych województw. I żeby tutaj nie wyróżnić żadnej rzeki, to ja zapraszam na strony internetowe nasze, na Modena Mazowsze, gdzie tam w zakładce rzeki właśnie znajdą Państwo no, te około 20 rzek mamy opracowanych, opisanych, jaki to charakter jest spływu i wymienionych przedsiębiorców, którzy oferują spływy kajakowe. Także ta oferta jest bardzo bogata i no, mamy rzeki spokojne i bezpieczne, rodzinne, jak w Kre chociażby, z niedawno zakończoną akcją Czysta w Kra. Pozdrawiam kolegów z Trzech Rzek, którzy to robią. Ale też takie rzeki o bardziej prawie górskim charakterze, jak Skrwa, gdzie też można spłynąć kajakiem, a gdzie to już jest takie poważniejsze wyzwanie. No więc bardzo bystry lód ma też Pilica, to muszę tak, przyznać. Tak, także zapraszam na rzekę, jak pogoda jest ładna, ale proszę też o takie uszanowanie wody, bo nawet jak się wydaje, że płytko, to trzeba pływać w kapoku i broń Boże nie po spożyciu niczego, co wiemy, nam wiemy, czego mamy nie spodziewać. Dokładnie. Pan Rafał Mozyrewski z PTT-u chciał zarekomendować jakąś listę szlaków turystycznych, tak? No, tak, my tworzymy, znaczy konkretnie Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK z Krakowa. Tworzy od wielu, wielu lat z naszym wsparciem merytorycznym stronę internetową Mazowsze Szlaki PTTK.pl. Jest to strona, która jest dotowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. I właśnie jest stale rozwijana. Wiem, że w tym roku znowu będzie rozwijana. I to jest strona pod adresem mazowsze.szlaki.pttk.pl. I tam będziemy mieli wszystkie mazowieckie szlaki piesze, szlaki rowerowe i opisy do tych szlaków. Można też sobie ściągnąć aplikację, która się nazywa Szlaki Turystyczne Mazowsze. Działa na Androidzie, na iOSie. Można sobie planować trasy, można czytać, można oglądać i też ta aplikacja i ta strona, no zwłaszcza aplikacja jest bardzo pomocna przy wynajdowaniu trasy po prostu w terenie też, tak, bo czasami tak się zdarza, że tam jakiś, nie wiem, leśnik wytnie jakiś kawałek drzewa i nie ma znaku, no to ta aplikacja nam pomoże jakby z tej opresji wyjść. Także zapraszamy do korzystania z tego nowoczesnego narzędzia. No ale zdarzają się takie sytuacje, że ktoś jednak nie może opuścić Warszawy z jakichś względów rodzinnych, osobistych, zawodowych. Nie wnikam w to. No ale ma parę godzin wolnego tylko. Już poza Warszawą wyprawa nie wchodzi w rachubę. Co można zwiedzić w Warszawie? Też jest chyba sporo i obiektów postindustrialnych chociażby. Ależ jasne. Ja znam też takich, sama tę listę otwieram, którzy lubią zostać w Warszawie wtedy, kiedy większość wyjeżdża, bo wtedy naprawdę jest fajnie. I Warszawa ma bogatą bardzo ofertę. Ja zaprosiłam przede wszystkim do nowych zupełnie placówek, takie jak Muzeum Gazownictwa, które no świeżo otwarte pokazuje tę historię industrialności. Ale warto obejrzeć browary warszawskie i przypomnę nieśmiało, że Muzeum Powstania Warszawskiego także się mieści w starym budynku elektrowni tramwajów warszawskich. Objazd, który zaczęliśmy z dziennikarzami, którym oferujemy tę trasę industrialnego Mazowsza, zaczęliśmy z kolei od fabryki Norblina, gdzie tam kompleks fabryczny jest przekształcony w centrum usługowo-handlowe, ale co podkreślam, bardzo ze świetnym muzeum, bardzo nowoczesnym muzeum opowieści. Trzeba wspomnieć, jak mowa jest o tym szlaku, o Pałac Kultury i Nauki, który najczęściej kojarzymy tylko i wyłącznie z tarasem widokowym, ale tam jest na dole fenomenalne muzeum, które no, pokazuje podziemia, te tajemnice Pałacu Kultury i Nauki. Właściwie no, w Warszawie, cóż, ja całe życie tu mieszkam i całe życie coś mogę zwiedzać. Nie ma takiego dnia, żebym się nie nudziła zwiedzając Warszawę. A może dodam tutaj coś do tego, bo PTTK stworzył Kanon Krajoznawczy Polski. I tam oczywiście jest też Warszawa i województwo mazowieckie, także jak ktoś chce, no to może sobie sięgnąć po ten kanon i tam będzie miał listę zarekomendowanych obiektów najrozmaitszego typu na Mazowszu, nie tylko na Mazowszu, no bo to jest kanon polski. W ogóle w tym roku będziemy cyfryzować tę odznakę. Otrzymaliśmy dotację z ministerstwa na to i no, mam nadzieję, że efekt pod koniec roku będzie dobry. I tak samo jak możemy sobie na Mazowszu jeździć szlakami przy pomocy telefonu, to teraz być może będziemy też zdobywać odznakę krajoznawczą Polski. Także przy pomocy telefonu. No właśnie, bo pamiętam teraz, przypomniał mi pan, otworzyła mi się klapka w głowie, że odznaki PTTK-u było takie coś przez lata. To jest cały czas istnieje? Tak. Jak to się zdobywa? Setki tych odznak. To są odznaki. Nie wiem, od której zacząć. No właśnie ta cyfryzacja też ma temu służyć, żeby przestać zbierać pieczątki. Tak? O nie, pieczątki to jest tradycja. Ale nie, no ten, kto będzie chciał, to sobie będzie zbierał. To nie będzie zakazane. Tak? Natomiast powiedzmy tam młodsze pokolenie to już tak patrzy na te pieczątki tak trochę z ukosa. Tam mam dwóch synów, to mi tam pieczątki. Ale teraz będą mieli telefon, no to myślę, że będą bardziej zadowoleni. Nie no, odznak jest cała masa. No taką najbardziej popularną odznaką jest górska oczywiście. Górska odznaka turystyczna. Jest odznaka turystyki pieszej. Są odznaki kolarskie, jakieś centralne, takie bardzo duże. Właśnie jest odznaka krajoznawcza Polski. Mamy też oddzielną odznakę na Mazowsze. Jest to mazowiecka odznaka krajoznawcza. I tę odznakę prowadzi nasz oddział akurat. Tak? Także tam jest dużo więcej. Tam jest chyba 900 obiektów takich mazowieckich właśnie. 5-stopniowa odznaka. A już nie będę opowiadał tych innych, bo dużo oddziałów ma swoje jakieś odznaki. Jest jeden oddział, który prowadzi 150 odznak. Oddział z Chełma. Nie wiem, jak oni tam się łapią w ogóle w tych odznakach swoich. No. To trzeba mieć jakąś ogromną klapę, żeby je zawieźć. Że tak powiem. Zaczęliśmy trójkę pod Księżycem od informacji, że powstał przewodnik industrialny Mazowsze i na koniec też powiedzmy dwa słowa o tej publikacji, która jest dostępna nie tylko w formie papierowej. Pewnie nawet papierowa forma będzie trudniej dostępna niż elektroniczna. Sam przewodnik, ja zapraszam, żeby pobrać właśnie elektroniczne wersje. One są na stronach internetowych Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i partnerów tego projektu industrialnego Mazowsza, więc pewnie każdej z instytucji, którą tutaj żeśmy wymieniali. Także będziemy rozwieszać w tych instytucjach plakaty, które właśnie żeśmy we wtorek rozdali i tam za pomocą QR-kodu po prostu będzie można sobie ten przewodnik pobrać. A to, co fajne w tym przewodniku, oprócz tego wstępu historycznego, opisu obiektów, to także propozycje zwiedzania, czy to pieszo, czy rowerem, czy koleją na końcu. Więc jeżeli ktoś tylko ma czas i szuka inspiracji, to także w przewodniku takie propozycje zwiedzania z obliczonym czasem na wycieczkę znajdzie. Zapraszam bardzo Państwa do pobierania przewodnika. I tym zaproszeniem kończymy trójkę pod Księżycem poświęconą turystyce głównie w kontekście mazowieckim. Państwa i moimi gośćmi byli pani Dorota Zbińkowska, dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Była z nami również pani Dorota Sławińska, dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Dziękuję pięknie. Dziękuję i zapraszam do Pruszkowa. Był z nami również pan Łukasz Kasperczyk, dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Żyrardów. Dziękuję. Dziękuję bardzo i oczywiście zapraszam do Żyrardowa, nie tylko pod Księżyc. Ale był z nami też pan Rafał Modzelewski, wiceprezes oddziału mazowieckiego PTTK. Dziękuję uprzejmie za udział w audycji. Dziękuję i zapraszam na Mazowsze, nie tylko Mazowsze, ale wszystkich naszych rodaków. A do usłyszenia mówi Tomasz Zapert. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.